digitális talkshow mindenkinek itt a Netidők. Boldog új évet nektek, itt az asztaltársaságnak, meg a hallgatóinak is, akiktől kapjuk folyamatosan a leveleket, és ettől időnként hát nagyon jól érezzük magunkat a társaságban, ugye? András, te nagyon bólogatsz. Igen. Te is elérzékenyülsz ezektől az üzenetektől. Szeretjük a leveleket. És attól elérzékenyültetek vajon, hogy Bill Gates megtartotta élete utolsó nagy nyilvános technológiai beszédjét? Ó, jaj. Szép pillanat volt. Én nem mondtam, nem? De mondta egyébként, tehát azzal nyitotta, hogy valószínű, hogy ez lesz az utolsó ilyen föllépése. De ez azért már régóta borítékolható volt, tehát ő már kiszállta a cégnek az aktív vezetéséből, és gyakorlatilag az alapítványjal foglalkozik. Én inkább attól hatottam meg, amikor leesett a gumilabdáról. Egész életemben vártam ezt a szép jelenetet. Gumilabdáról? Van a videója, amiben elköszön, és abban mindenféle világsztárokkal beszél, meg találkozik. Személyi trénerével éppen gumilabdás gyakorlatokat végeznek, és leesik a gumilabdáról. Na, azért megérte. És benne hagyták? Benne. Az jó. Stílus érzékre van. Viszont most a nagy beszédjének a végén egy másik sztárral lépett föl, Slash-el, aki ugye a Guns N' Roses-nak a gitárosa. És mit csináltak? Na mit? És mit csináltak? Mit? És mit csináltak? Nem, léggitároztak. Gitárhíroztak. Gitárhíroztak, mondjuk Slash azt tud rendesen. Léggitározni. De ha már itt adunk a léggitárnál, láttam egy baromi jó hirdetést egy rádióállomásnak, valami rockrádiónak a hirdetése külföldön, hogy ki voltak tévén gitárálványok a rádió elé, hogy free léggitár, vedd el a sajátodat. Szerintem hihetetlen jó volt, és ott állt az üres gitárálvány. De azért nagyon tetszett a beszédjéből, és talán ezt az egy momentumot emeljük ki, hogy Bill Gates a nagy guru megjósolta az egér és a billentyűzet halálát. Ugye az ő hát nagy gyermekük, a Windows pontosan ebben jeleskedett, hogy ezt az egérhez kapcsolódó kultúrát, vagy nem is tudom, hogy nevezem ezt elterjesztették. Én egyébként azon gondolkodtam, amikor ezt meghallottam, hogy Gatesnek eddig még egyetlen egy jóslata se jött be. Azért, hogy annak ellenére, hogy nagyon sikeres vállalatot fölépített, tehát ilyen madárjósnak azért nem menjen. Tehát abból nem lett volna ilyen nagy biznisze neki, mert tényleg semmi nem jött be azon kívül, amit jósol, ugye kezdve attól, hogy 640 kilobájtnak elégnek kell lenni mindenre. Tehát ez volt az első ilyen nagy mondása, és sorolhatnánk, de minden évben volt két a jóslatok nem, de a biznisz elég jól bejött neki. De azért mondom, hogy a biznisz az jól megy neki, de azért jósolni ne jósoljon. És egyébként mi lesz Gates után a Microsoft jövője? Mit gondoltok? Biztos lesz vezető. Ez vége a Microsoftnak? Steve Ballmer azért ott elizzad a cég élén még egy kicsit. A film végén viszont nagyon jól nézett, hogy támasztotta az oszlót. Jó, szerettük mindent, szavasz ennyi, és elküldték fel. Stílusosan meg volt csinálva ez a videó. Lassza gazdba majd még kikapcsolunk, és majd beszélünk a kiállításról, mert több szemtanunk is van, aki itt is, meg ott is látta az újdonságokat. Nem csak egyszer volt kütyüvásár Las Vegasban. Kapcsoljuk a CES kiállítás helyszínét, és a stúdióban a legérdekesebbekről számolunk be. A Blu-ray kiütése fogja legyőzni a HD DVD-t. A felmérés szerint sokan bíznak a közösségi weboldalakban, mert a személyes adatokat is megadják. Vendégünk a kutató Kuruc Imre. Következik egy újdonság, a valóban interaktív banner megjelenése. Az órai jegyzetelés vége, avagy hogyan keressünk a videók szövegében. Deszkes tekírószer gyártók, az MIT programja automatikusan leírja az órán elhangzottakat. Fény a böngésző alagút végén, a stúdióban újra Chatman, majd info szótár a netnyelvésztől. A zseniális GNU önmaga rövidítése. A végén pedig ingyen sör, helyett nyílt forráskódú otthoni sörgyárról lesz szó itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltárságban újra itt van közöttünk Spányik Chatman Balázs. Szép jó estét kívánok! Hogy töltötted a pihenő heteket, kedves Balázs? Ezt most inkább nem esetelném, de remek volt, mert egyébként minden perce élvezett volt. Kisimult az arcod egyébként, ezt igazolhatom. Érdekes. Fogytam is pár kilót egyébként a két ünnep között, de erről sem szeretnék most beszélni. Mellette ott van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Üdvözlet mindenkinek. Borek András, nyílt forráskódú programok apostola. Yeah, jó estét. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Aztán itt van Lengyel Roland. Boldog reneszánsz évet kívánok. Neked is találjunk ki valamilyen titulust, Roli. Infomanus, jöjjön vissza régi időkből. Kultúrmanus. Kultúrmanus, igen. És Dragon György. Maximális tiszteletem mindenkinek. Ő a hírsziporka mesterünk. Én vagyok a műsorházi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem újra, ugye most már harmadszor vagy negyedszer Kuruc Imrét, az NRC piackutatótól. Hát azt hiszem negyedszer, és én is üdvözlök mindenkit. És te is azt mondtad egyébként, mint pár héttel ezelőtt Lengyel Róli, hogy annyira jól érezted magad, hogy jönnél egy kicsit többször. Én azt gondolom, hogy témát azt lehet találni mindig, ami érdekli a hallgatókat, meg titeket is, úgyhogy hozzá nekünk. Hát, igényeljünk egy nagyobb stúdiót. Hozzá nekünk érdekes témákat, mert hogy van is egyébként, és ezzel majd foglalkozunk is, közösségi szájtokkal mindenki foglalkozik, illetve be is lépnek ki. Az asztaltársakból ki nem tagja valamelyik közösségi oldalnak? Mindenki ott van, ugye? Hát én azért morfondírozok rajta, hogy megszüntetem a tagságon, tehát még ennyi szutykot, amit az ember ennek kapcsán kap. Na, akkor majd erről is beszélgetünk. És akkor már is kapcsoljuk Las Vegas-t és ott a CES kiállítás helyszínét, ott pedig Varga Gábor kollégánkat. Szia Gábor! Sziasztok, szép jó estét kívánok mindenkinek! Hát neked már meg szép napot, mert ott még délelőtt van. Ott vagy a kütyűvásáron? Igen, igen. Éppen próbálok bejutni a kora reggeli órán, Las Vegasban 11 óra az még éppen az ébredezők időszaka, de itt már minden fel van pörögve, csak ilyenkor van a legnagyobb sor, amikor be kell menni, hiszen ezt a vásárt ugye az 5 nap alatt majdnem 2 millió ember látogatja meg, úgyhogy elképzelhetitek, mekkora tömeg van. Azt mesélted nekem tegnap, hogy ez a kiállítás idén az LCD TV-k kiállítása. De hát ez nem egy nagy hír, hát már annyi LCD TV-t lehet kapni Magyarországon is. Valójában, amikor a session kint szoktunk lenni, akkor mindig csodálkozunk az újabb és újabb dolgokon, egyre futurisztikusabb dolgokat látunk. Most pedig egész egyszerűen bejöttem a kiállításra, és egy 2,5 óra gyaloglás után feltettem magamnak a kérdést, hogy úristen, hol vagyok, egy tévébemutatón, vagy pedig tényleg egy szórakoztató elektronikai és digitális élettel foglalkozó kiállításon. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez a két dolog már annyira összefonódott, hogy mind a kettő, de gyakorlatilag most a tévé a legnagyobb sláger, mind az LCD, mind a plazma, de most az LCD visz mindent. Még egy érdekesség van, amit szeretném, hogyha megosztanál velünk, mégpedig az a játékgép vagy játék alkalmazás, ami nagyon hasonlít az egyik legdivatosabbá vált játékkonzol, amiről nagyon sokat beszélgettünk, és azt hiszem, hogy Gyúmester mondta a legtöbb ilyen pletykát a Wii konzollal kapcsolatban. Igen, ugye tavaly az volt a nagy szenzáció, hogy a Wii konzol egy olyan játszási lehetőséget valósított meg, amikor kisérzékelőket szereltünk az embernek a kezére, és azzal irányítottuk a játékosokat, illetve a hősöket. Most pedig egy olyan rendszert mutatott be egy egészen pici cég, hogy hogyan lehet ugyanezt megvalósítani mindenféle érzékelék nélkül, pusztán egy jó minőségű webkamera segítségével. Az ember beáll a webkamerának a látóterébe, felemeli a két kezét, a rendszer őt letapogatja, hogy oké, rendben ott van, és ahogy a kezemet mozgatom, például, hogyha kapus vagyok egy foci meccsen, akkor ahogy a kezemet mozgatom, úgy tudom kivédeni a különböző labdákat. Persze, ez még nagyon bonyolult, kvéktípusú harci játékok játszását nem teszi lehetővé, minden esetre egy nagyon jövőben mutató technika, és by the way, hogy kapcsolódik ide az LCD TV, ezt egy 45 mm vastag, vagy hát inkább úgy mondanám vékony tévén néztem, tehát azon jelent meg a játék, ami a kiállítás sőt a világ legvékonyabb LCD tévéje jelenleg. Ezt egyébként egy koreai gyártó csinálta, és hát elképesztő. Ráadásul az egész dizájnja is olyan, mint egy bútor, úgyhogy nem is tudom eldönteni, hogy voltak éppen egy televízió, vagy pedig egy szobadi. Erről a kamerás játékról azért volt már ilyen korábban, a PlayStation-on volt az iToy nevezetű dolog, ami hasonló volt, hogy be kellett állni, bekalibrált, és mindenféle labdákkal kellett zsonglorködni, meg egyéb dolog. Kipróbáltad, Gábor? Kipróbáltam, és egyébként tényleg teljesen jól működik. A kezemet két irányba, hát illetve négy irányba kellett mozgatnom, és akkor különböző funkciókat úgy tudtam elérni. Valójában a legnagyobb durranás ebben az egészben az, hogy semmi extra nem kell hozzá, tehát egy közepes vagy jó minőségű webkamera, valamint egy normál erősségű PC adja elő ezt az egészet. Nem kell hozzá semmilyen kiegészítő berendezés, nem kell hozzá brutális 300 000 forintos számítógép, hanem teljesen átlag eszközökkel lehet játszani így módon. Szeretnénk kipróbálni mi is, de mi most hagyunk utadon tovább menni, kedves Gábor. Köszönjük szépen a beszámolót, viszont itt folytatjuk tovább is a CES kiállítás érdekességeivel. Dragon György. Hát ezúttal sorbálás nélkül, mert mi itt a hidegben ázunk, fázunk és fagyunk, miközben a Gábor kint havajozik Las Vegasban, hogy csúnya, hogy is mondjam, rossz szó használattal éljek. A show legnagyobb száma mindenféleképpen az a bizonyos Bill Gates-féle utolsó kibeszéd, illetve elköszönés volt. Erről még sokat fogunk szerintem a jövőben is beszélni. A dolognak tényleg az a lényege, hogy Bill Gates-et, akit nagyon sokan nem kedveltek ilyen-olyan okok miatt, most egy ilyen nagyon aranyos, kedves ember képét mutatta, és valószínűleg az is. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy András itt szkeptikus. Nem, de... abszolút nem vagyok szeretett. A Gates-el magával semmi baj nincs, sőt, jó pár éve én azt mondtam, hogy megemelem a sapkámat, amikor ugye nyilvánosságra került a végrendelete, hogy hát azt hiszem, hogy rongyos 30 millióval szúrja képer koponya a gyerekei szemét, és az összes vagyona pedig a jótékony célokra fordítandó neki a alapítványán keresztül. Tehát amit az... a gyerekei kezelnek. Tehát a... Jó, de nyilván nem saját magukra költik el, tehát egy alapítványnak nagyon szigorú működési feltétele. Azért lobbizás is költött pár millió dollárt, nem? Hogy így mégis megszüntesse a most kormányzat az ellene indított pereket, tehát ilyen jótékony célokra fordított. Tehát azért annyit tegyünk hozzá, hogy a nemzetközi reakció az abszolút ilyen normál fórumokon, tehát nem a sajtó, hanem az egyszerű emberek, akik YouTube-on nézték meg, például úgy reagálnak, hogy de hát ez egy tök jó fejcsávó, hát ezt miért utáltuk eddig? Tehát végül is ez egy fontos dolog szerintem, jól elköszönni és jól lelépni a színpadról, tehát ez profizmus, mint ahogy eddig is ugye a cég marketing szempontból vérprofi volt. És most is egyébként az utolsó beszédjét is ugyanabban a pulcsiban adta elő, amiben hát jól megszoktuk, tehát a figurájához hozzátartozik ez a szemüveg, ugye? Nagyon jellemző Bill Gatesre, és ez a pulóver. Viszont ami nagyon fontos a kiállításon, a tévék mellett a legnagyobb szenzációt az okozta, hogy az egyik legnagyobb videókiadó cég, a Warner bejelentette, hogy ezen túl csak, tehát az új DVD kategóriák közül, amiből ugye van a Blu-ray és a HD DVD, a kiadványai csak Blu-ray-en fognak megjelenni. Ezt egyből a világsajtó pillanatok alatt felkapta, hogy akkor ez most a HD DVD végét jelenti. A Toshiba erre mindenféle ilyen új dizájnokkal próbál reagálni, de ma jött a mélyütés igazán a HD DVD formátumnak, miután a Microsoft egyik szakembere bejelentette, hogy hát, hogyha a közönség annyira akarja, akkor esetleg az Xbox 360-as játékkonzol mellé adhatnak, mert most ugye HD DVD lejátszót lehet hozzávenni. Esetleg, ha a közönség nagyon szeretné, akkor ők is adnak hozzá Blu-ray lejátszót, esetleg talán. Ezt az eseményt értékeli úgy a világsajtó, hogy ez volt az a ütés a HD DVD testén, ami után ki fogják számolni ezt a formátumot, ami azért érdekesség, mert semennyiben nem rosszabb, mint az ellenfele. Tehát ez nem technikai jellegű döntés, hanem tisztán csak marketing jellegű, vagy üzleti jellegű? Én annyit gondolkodtam ezen, hogy mi értelme van ennek a versenynek. Volt valami korábban, nem valami Betamax, meg VHS, valami, Jobbik maradt alul? Hát igen. Esetleg most egyik nyerni fog, másik nem fog nyerni. Ha már beszéltünk ilyen érdekes kütyükről, ezt gyorsan el kell mondanom, mert ez az szerintem a legszenzációsabb kütyű volt. Emlékeztek ti még arra a kifejezésre, ilyen fiatal korotokból, ilyen nagyon népszerű filmsorozat volt, hogy gyere értem, pajti. Szimuláljam? Nem emlékszem. Gyere értem, pajti! Jaj, amikor bemegy, hogy jó napot kívánok, kit keres, és akkor kit, gyere! Igen. Egy koreai gyártó olyan karórát dobott a piacra, amely egyben mobiltelefon, és egyben óra is. Itt van a fotója is, tehát ha megpróbáljuk elmondani, az egyik képen egy órát látunk, tehát mutatókkal, a másik képen meg egy menürendszert látunk, amely segítségével beszéddel tudjuk irányítani, hogy melyik menüpontot szeretnénk, és kit hívjunk fel. Valamikor néhány napja, vagy talán egy-két hete láttam valamelyik magyar ilyen árverési portálon, lehet ilyenre licitálni és venni. Jó, ezt, amit most bemutattak Lászlózban? Hát ennek ellenére most ez az egyik szenzációja volt a kiállításnak, illetve hát mi magyarok mindenben jobban vagyunk. Mi mindenben, főként az informatikában, hogy ezt és verik a világot. Ígértem, amikor itt írtam az e-mailben, hogy miről fogok beszélni, írtam egy új kifejezést, ígértem a Bódi Zolinak, méghozzá a MIDET. Igen, nagyon várom. A MID, ami nem a MIDI ezúttal, tehát ez nem egy zenei kifejezés, hanem MIDI az Mobile Internet Device. Ez egy olyan speciális UMPC, ha már erről beszéltünk egyáltalán, tehát egy ultra hordozható számítógépnek egy olyan speciális fajtája. Nagyon hordozható számítógép. Amely szemben a PC funkciókkal csak az internet funkciókra van kihegyezve, ezt az Intel találta ki. és régi nagy barátságuk ellenére ez egy linuxos dolog. Tehát Bill Gates lehet, hogy most elköszönt, és azt mondta, hogy hello világ, de most az Intel lehet, hogy úgy gondolta, hogy ha már nem lesz ott Bill Gates, akkor ők már csinálhatnak Linux-szal is valamit, ennek majd András biztos örülni fog. Illetve, hogyha megnézzük, hogy most az összes ilyen UMPC az mind Linux-szal jött ki. A kütyűben az igazán a szenzáció, erről is hoztam egy képet, amit nem tudunk megmutatni, de ez nem igazán az a tipikus formátum, mint a PC-k, vagy ezek az UMPC-k, tehát a képernyő az hosszúkás és keskeny. Olyan, mint egy autórádió. Olyan, inkább olyan, mint egy visszapillantó tükör. Vagy, tehát a dolognak csak és kizárólag tényleg az internetes böngészés a funkciója, érintőképernyős egyébként, tehát nem kell itt semmi billentyűzet, meg semmi egyéb adatbeviteli eszköz. Egyébként nyugodtan el lehet mondani a CES-re, hogy az egyik legnagyobb trend most, hogy újdonság is legyen, az az érintőképernyősség. Hát egyrészt, hogy az iPhone körülötti őrület miatt, de gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy már minden érintőképernyős, tehát a mit tudom én, takarítónőnek a partvisa is érintőképernyős lesz. Ez a készülék is érintőképernyős, itt már lényegtelen, már megszabadult a korlátaitól, hogy 4-3-as vagy 16-9-es képernyő arány. Egyiket sem hasonlít. Senkit nem érdekel, ez egy hosszú keskeny kis cucc. És látom a példaképen egy csinos hölgy jelenik meg. Hát nyilván egy érintőképernyő. Hogy ránézése 5-2-es lehet az arány. Hát szóval sok érdekesség van, még lézer tévé is van, de arról majd legközelebb. Most már Gábor sokat beszélt a tévékről, majd legközelebb én is beszélek. A 2007-es év talán utolsó felmérése volt az NLC piackutatónál, ez a bizonyos közösségi szájtokról, közösségi oldalakról készített mérés, aminek a fő közlése az volt, hogy mindannyian bízunk, akik jelentkezünk és tagok leszünk egy közösségi oldalon, ezekben a szolgáltatásokban. Mit jelent ez a bizalom? Hát először is nagyon sokan használják, azt lehet mondani, hogy a gyakorlatilag 10 internetezőből 9 használ valamilyen közösségi szájtot. Természetesen a legtöbben az IVIV-et, és az IVIV-nek egyébként egy nagy előnye a többi ilyen szájttal szemben, hogy nagyon, tehát aktív a tagsága, tehát aki regisztrált, az majdnem mind használója is ennek az oldalnak, a többinél, a MyVIP-nél, vagy a Hotdognál, vagy az egyéb ilyen közösségi szájtoknál ez nincs így, tehát nagyon sok a passzív. De azoknak is milliós felhasználó száma van, és ugye, ahogy itt az év végén el is mondtuk, hogy most már közel 45%-os az internetpenetráció Magyarországon. Tehát majdnem 4 millióan interneteznek, ennek 3/4 ott van az IVIV-en, mondjuk fele ott van a MyVIP oldalon, tehát tényleg nagy mennyiségben használjuk. Na de miért kell ehhez bizalom? Ugye azt tudjuk, hogy a magyar internetezőkre általában nem jellemző az, hogy nagyon bíznának az internetben. Elég, hogyha az internetes vásárlásra gondolunk például, nagyon sokan nem mernek vásárolni, vagy ha ki is próbálták, úgy igazán nem válik napi rutinná az, hogy az interneten rendelnek meg termékeket, szolgáltatásokat. Még kevésbé igaz ez az online fizetése, tehát az, hogy valaki bankkártyával fizessen az interneten keresztül, ez tényleg nagyon kevesekre jellemző. Meg a közműszámlák kifizetése, internetes bankolás. Így van, vagy az online pénzügye, pénzügyek online intézése, ez is kevesekre, vagy hát azért nem kevesekre, de nagyon sok emberre nem jellemző. Hm. És ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy ugye itt a legutóbb, amikor itt jártam, akkor éppen a gyerekkutatásunkról beszéltünk, és ott is elhangzott az, hogy számunkra meglepő volt, hogy nagyon sok szülő nem figyel oda a gyermekére az internet használatnál, és valami hasonlót tapasztalunk itt is, tehát ha nem a pénztárcáról van szó, akkor az internet ezek kevésbé aggodalmaskodnak az internettel kapcsolatban. Tehát például ezeken a közösségi szájtokon nagyon sokan megadnak olyan adatokat, amit talán még a 20. ismerősnek sem mondanék el, de azt, hogy teljesen közszemlére tegyen bárki, megnézhessem, elolvashassa, az tényleg. Például mobiltelefonszámot, ugye? A félmeztelen fotóban mondjuk. Sokaknak van egyébként. Igen. Így van. Tehát szerintem itt az a dolog, bocsánat, hogy közbe dumálok, az a dolognak a nyitja, hogy ezek a közösségi szájtok valahogy a szó szoros értelmében a felhasználók szerint közösségiek, tehát ha én oda kiteszem az adatlapomat, meg ezeket a személyes adataimat, úgy gondolom, hogy hát persze, hát a haverjaimmal osztom meg, hát kinézné azt más. Ez egyébként nem teljesen van így, mert azt a mi felmérésünk is megmutatta, hogy tulajdonképpen még azt sem ellenzi a többség, hogy mondjuk például egy állásinterjú előtt megnézze a leendő állásadó mondjuk a jelentkezőnek azt az adatlapját, és megnézze az ott lévő fotókat, hobbiát, egyéb olyan információkat, ami egyébként mondjuk az önéletrajzból nem derül neki. A többség ezt nem ellenzi. Sőt, direkt akár ilyen célzattal is csinálja. Ilyenről nagy tömegekről tudok a környezetemből, akik ahogy valamilyen munkahelyről kikerültek, korábban nem voltak az IV-ben, rögtön kattintgatnak rám, és jönnek a megkeresések az IV-ben, és látom, hogy tegnap még csak 10 új ismerőse volt, másnap már 100, és így szépen építik föl lassacskát. Ez egy másik dolog, ez a célzatos ügy. És hogy ugye milyen adatokat adunk meg, hát az, hogy mondjuk megadja valaki a születési idejét, azt, hogy hol él, ez szinte mindenkire jellemző. Ami számunkra van egy érdekes tévedés egyébként, hogy van egy ilyen, hogy születési név, és általában oda beírják az igen. évet. Ugye valami nem veszik észre az N-betűt, de ez csak egy apróság. De hogy például a tagság, vagy akik ilyen honlapokon tagok, azoknak 3/4 megad e-mail címet, és ami még megdöbbentőbb az, hogy 1/3 a telefonszámát is megadja, ami aztán tényleg egy olyan személyes információ már, ami kiszolgáltatottá is teheti őket. Azoknak is megadják az e-mail címüket, ugye van egy ilyen opció például ennél a legnagyobb portálnál, hogy csak az ismerőseim láthassák, tehát abban mi a tapasztalat, hogy mit hozott a felmérés? Mi ezt nem vizsgáltuk, hogy mennyire figyelnek oda, hogy például letiltják azt, hogy nem is, akik nem ismerőseik, azok nem láthatják ezeket az adatokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha csak személyesen valaki felmegy egy ilyen weboldalra, és elkezd böngészgetni az adatlapokon, akkor tulajdonképpen megerősítve látja ennek a felmérésnek az eredményét, hogy tényleg nagyon sokan közszemlére tesznek olyan adatokat. Hát a képek az pedig tényleg gyakorlatilag mindent tartalmaznak. Bár a többség azt mondja, hogy alapvetően azért raknak fel fotót, hogy könnyebben beazonosíthassák őket, de tényleg nagyon sokan vannak, akik nyaralásról, hobbiról olyan jellegű képeket tesznek fel, ami már túlmegy azon, hogy azonosíthatóság, információt akarnak közölni vele. Azokról az érdekes esetekről nem is beszélve, ugye tavaly beszéltünk talán itt arról, hogy sztárok, politikusok kapcsolatrendszerét is föl lehet térképezni ezeken a közösségi oldalakon. Azzal ti nem nagyon foglalkoztatok most ebben a felmérésben. Ennyire nem mentünk most bele, de mondom, számomra, kutató számára, de azt gondolom, mint egyszerű mezei felhasználó számára is meglepő volt, hogy tényleg a többség akár még tudatában is van annak, hogy az ő oldalát megnézi bárki, akár egy személyes találkozó előtt, vagy üzleti találkozó előtt, ő is ezt teszi, ő is megnézi a partnerének az adatlapját, információt gyűjt vele. Amit viszont a többség elutasít, az a reklámok. Tehát azt azért egy kisebbség szeretné csak, hogy személyre szóló hirdetésekkel találkozzon az adatai alapján, mondjuk egy ilyen közösségi oldalon. Ja, tehát, hogy ebből azt akarod mondani, tehát, hogy a saját személyes adatait megadja, de azt, hogy az ő adatai alapján az ő számára adott hirdetéseket már nem nagyon szereti. A többség nem. Bár hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az internetezők 1/3 még ezt sem ellenezni, meg ez ellen se lenne kifogása, hogy egy személyre szabott hirdetéssel találkozzon. Szerintem ebben a magyar reklám kerülő közegben még ez se egy rossz arány. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a közösségi oldalak valóban, ahogy itt el is hangzott, kicsit olyan barátinak fogjuk fel, és így ott elnézőnek vagyunk mindennel. Pedig jó nagy a kör. Nem tudom, szóval én nekem azért vannak a verzióim, tehát amikor elindult ez az egész IVIV dolog nagyon-nagyon régen, ugye volt az IVIV-nek egy első köre, ami után így le is csengett, meg így bedögölni látszott az egész. Tehát akkor még egy ilyen nagyon jó pofa dolognak tűnt, és amikor utána jött a kommercializálódott változat, amikor jöttek az üzenetek, hogy az intim betét ismertéged, meg ilyenek, és valami hihetetlen mennyiségű olyan ismerőssel árasztottak el, vagy ismerős talált rám, akivel hát úgy találkoztam egyszer, és akkor bejelöl, hogy ismer, meg nem ismer, és akkor lettem én a doktor Genya, aki visszaért, hogy ne haragudjál már, de nem, tehát ez hagyjuk ezt már. Én is szeretem, amikor hallgatói, mit tudom én, 10 éve végzett, akármik iskolában tanítottam, rám kattint, és nem tudom, hogy ki lehet, fogalmam sincs, és egyetlen egy azonosító pontot tudok találni, hogy abban az iskolában tanult, amelyikben én tanítottam, úgyhogy ezeket így van. Valóban ez idegesítő. Nekem a legjobban azt tetszik, hogy pont a MyVPN, amit szintén emlegettél, a levelezési ablak fölött hatalmas betűkkel ki van írva, hogy a MyVip soha nem küld körlevelet az oldal sorsáról, és alatt olvasom a körlevelet, hogy jaj, ha nem fogsz 10 napig belépni, akkor a MyVip törölni fog, küld tovább mindenkinek. Közben jól láttam, Balázs, hogy az EVP-ben töröltél néhány személyes adatodat? Csak illusztrációként megnyitottam, és megnéztem a Zolit, mint ismerőst. Ja, értem. Miket mond még ki a kutatásatok, Imre? Ugye elhangzott, hogy nagyon sokan bejelölik az embert, akikről talán nem is tudjuk, hogy ismerjük-e, nem ismerjük őket. Azért a többségre az igaz, tehát több mint 80%-a a tagságnak, az ilyen közösségi oldalok tagjainak olyan, aki csak azokat jelöli vissza, akiket ténylegesen ismer. Ez azért azt is jelenti, hogy körülbelül az egyötödük viszont képes visszajelölni olyan embereket is, akiket egyébként nem ismer. Azzal nem tudom, hogy hogy vagytok, hogy ugye mostanában elég sok szervezet, klub szokta az embereket bejelölni, tehát nem személy. Ezeket vissza szoktátok igazolni, vagy... Ha, igen, ha mondjuk valami nagyon személy, tehát olyan hát ismerős csinálja, aki nagyon közel áll hozzá, akkor igen. Egyébként én rockzenekaroknál, ahol valamelyik tagot ismerem. ez csak 20% utasítja el, tehát tényleg egy kisebbség az, aki azt mondja, hogy ő csak magánszemélyt igazol. Ez egyértelmű. Ez a többségre jelenti. Nem feltétlenül. Hát egy például a Szilágyia klubja engem egy ilyen bejelölt, és vissza, ez nem reklám. Ez nem reklám, de nagyon sok cégek, mint tudom én, a házi luttal betét gyártók egylete érted bejelöl, hát szóval egyszerűen nem értem, hogy miért. Most azt várják, hogy én is akkor most igen, és akkor én nekem 38.542 ismerősöm van, 2-vel több, mint neked, de vagy szóval egyszerűen nem értem, hogy mi ebben. Luttal betétet szeretnének neked. Elmondhatom ez évi első fikázásomat. Fújjad bele a mikrofonba, szóval itt a szádat van. Az érdekes az EVP-ben, ahogy mondhatok, hogy az EVP-et mindenki aktívan használja, a többibe meg csak regisztrál, megnézi, aztán nem használja. És a többinek sokkal több funkciója van, mint az EVP-nek, ugye? Ezt mindenki látja. Meg se néztem és, a többi. És az az érdekes az egészben, hogy ez azért van, mert egész egyszerűen a funkcionalitásnál sokkal jobban érvényesül az, hogy amit sokan használnak, azt még többen fogják használni, a jobb az erő, a többet, tehát hogy akinek az van annak... Az erősebb kutya. Így van. és tényleg például ez az ilyen közösségeknél az IVIV az mindig megy azután, megy az igények után, ugye jöttek ezek a zenekaroknak a rajongóiból. Ki kell, hogy javítsanak, megy az igénytelenség után. nem, tehát most már létrehozták ezt a közösség, tehát van ilyen, hogy közösség és csoportok is lehetnek, eddig nem volt, de már tulajdonképpen a userek létrehozták maguktól, mert igényük volt rá, és így kullognak az igények után, holott az összes ilyen online tartalomszolgáltató hihetetlen pénzeket fektet abba, hogy kiderítsa, hogy mik lesznek majd az igények jövőre, hogy azokat már most ki tudják elégíteni, és egyszerűen ki tudja miért, hogy nem csinálnak vele semmit, akkor is növekednek a látogatók. Erre írta, meg mondta itt a műsorban nálunk is, ha jól emlékszem, Barabási Albert László, hogy a világháló az egy háló, amelynek csomópontjai vannak. A csomópontok azok a népszerű, sok ismerettsége rendelkező szájtok körül vannak. Pont, és kész. Ez a sok ennyi ismerősen azok. Rendelkező emberek. Ennyi azok. A többi az hiába erőlködik, ha nem lesz olyan, majd ha olyan nagy lesz, olyan sokan lesznek ott is, akkor az is csomó pont lesz. Igen, nyilván ezeknél a szájtoknál az kevésbé számít a funkcionalitás, az, hogy mennyire felhasználó barát, mennyire... Ez így az rossz, nem tudod megnézni a képeket, nem tudsz néha belépni, egyszerűen nem tudod, ha akadályoznak abban, hogy használd. Rengeteget lehet olvasni arról, hogy miért rossz az EVP, mégis ugye ezt használják a legtöbben, viszont egy nagyon érdekes adat, hogy a 20 év alattiak, tehát a 10 évesek körében a MyVip a legnépszerűbb. Igen. Tehát az első hullámban érkeztek az EVP-re, és nem ott alakult ki mondjuk az a baráti körük, vagy az a közösség, azok már a MyVip-et kezdték jobban használni. Az én EVP regisztrációm az 3 számjegyű, tehát én a legeslegelején kerültem oda be, és egyszerűen... Hát akkor nézd meg az enyémet. Neked 2 számjegyű, vagy milyen? Hát nem egy. A mi korosztályunk, a Laci, vagy az én korosztályom volt, akik elkezdték a saját hasonló korosztályú ismerősöket szépen gyűjteni, akik elkezdték az ő hozzájuk hasonló korosztályú ismerősöket gyűjteni, és a MyVip maradt meg azoknak, akik nem jutottak meghívóhoz az EVP-ben. Ott volt egy ilyen lyuk. Volt, és az összes tizenéves, aki be akart jutni az IVV-re, mert hát én, mint fiataloknak szóló magazint író, újságíró, nagyon jól tudom, hogy nálam naponta 20 könyörögtek IVV meghívóért. Egyszerűen nem kaptak, jött egy másik lehetőség, ahova ingyen mindenki beléphetett. És boldog-boldogtalan, most jó rendszer az, tehát ne bántsuk, oda ment. Nyilván a MyVit-nél ez egy előny, hogy pont az a generáció körében népszerűbb, amely ugye most lép be az internetezők táborába. Én, hogyha már megemlítettük ezt a két nagy ilyen közösségi szájtot, az a dolognak az érdekessége, én az most kezdtem el gondolkodni, most megint van egy ilyen meghívó dömping, hogy ismernek engem, de most külföldi szájtokról, tehát a MySpace-ről, meg nem tudom, hogy Facebook, honnan kezd, Facebookról is. Nekiálltam kapni ezeket a regisztrációkat. Egy ismert ember vagy, ez azért van. De az érdekes, hogy a magyarországi emberek, akiket Magyarországról ismerek, tehát ők nekiálltak ilyenekkel bombázni, és tényleg ilyen 15-20-asával kapok egy, nem tudom, egy két hét alatt. Visszaigazolod? Nem. Az érdekel egyébként, hogy később hogyan változik ez a tavaly megmért állapot. Tehát, hogy vajon később is megadják-e a személyes adatokat az emberek, leveszik-e, mondjuk egy év múlva, vagy két év múlva, változik-e ez a helyzet? Van erről valami az képetek? Hát, ez csak tippelni lehet. Én szerintem nem fog, hogyha nem lesznek olyan botrányok, amik azt igazolják vissza, hogy ez veszélyes, akkor nem hiszem, hogy ezen változtatnának. Itt ugye elhangzott, az lehet érdekes, hogy bejönnek például ilyen külföldi szereplők a magyar piacra, mint a Facebook. Ilyen, ezt megmértük, 4-5% nagyjából az ismertség ennél jóval kevesebben regisztráltak még ide. Illetve hát a bizalmatlanság szerintem nem fog feltétlenül kialakulni ezzel kapcsolatban. Ehhez kellene valaminek történni. Mérjétek meg majd később is. Mindenképp. Elérkezett 2008, ami ugye a reneszánsz év. De Roli, jól mondom? Magyarországon így van. Erre már vártok múlt év közepe óta. Viszont az interneten is ott van a reneszánsz év, ugye erről már tavaly is beszámoltál nekünk, akkor egy érdekes játékot mutattál, pont itt Zolival kettesben játszottatok műsor közben, vagy Zoli játszott rajta. Igen. Aki igen. Elmesélte, hogy ezek utálja a játékokat, igen. majd játszott egyet, egy jót. Viszont most van valami megint egy újabb játékos kezdeményezés. Így van. De hadd ne nekem kelljen beszélnem róla, mert már megint hülyének néznek. Nem néztünk akkor sem hülyének. Jól van, nem jól csak van. Nem oda pillantottunk, és azt láttuk, hogy elmerültél a játékban. Nekem igen, mert szépen néz ki. Olyan, nem játszottam vele, nézek. Olyan gyönyörű karóba húzás volt. Hogy igen. Ahogy Fonyoli László fejét lecsapják, az igazán épületes. Vagy egy Mátyás király korcsolyázik a jégen, miközben próbálják a fejére tenni a koronát. Arra gondoltunk, hogy, és ez nagyon érdekes egyébként, hogy pont a fiatalokról, meg a másik generációról beszéltünk, hogy vajon be lehet-e húzni őket valamilyen módon, és azt a tippet kaptuk, hogy van egy egészen új technológia, az a neve egy interaktív banner. Ugye ezt már megszokhattuk, hogyha fölmegyünk egy ilyen oldalra, idegesítően villognak a bannerek, és akkor azt írja, hogy akarsz nyerni? Igen, nem? És az end user belekattint, azt gondolván, hogy valami fog történni, és akkor átlinkelőd egy másik oldalra, és egyből azt mondja, na, megint átvertek. Tehát ez egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig ez az interaktív banner, amelyet most felraktunk. Hát persze értelemszerűen olyan lapokra, ahol a reneszánszal, a kulturálval, a programokkal foglalkoznak, illetve a hotdogon is van, mert ugye ott van egy nyereményjáték is hozzá. Gyakorlatilag az interaktív bannernek az a lényege, hogy kiragadtunk a játékból egy részletet, hangja is van, nagyon szép, és nem ez az ostobaság történik, hogy oda kattintasz az első kérdésre, hanem valóban föltesznek egy kérdést neked, belekattintasz, és ott tovább is lehet játszani. 3 kérdést teszünk föl, van egy ilyen úgynevezett pool, egy medence, 100 kérdés van jelen pillanatban benne, vagy 120, ezeket rotálják, tehát rotálja a rendszer, és kírja, hogy ebből a háromból melyik az, amelyik, tehát megmondja, hogy a háromból melyik volt a jó válaszod, és hogyha ügyes vagy és okos vagy, akkor is azt mondja, akkor tedd próbára magad a nagy reneszánsz helyszínelésen az oldalon, ha pedig nem, akkor újra lehet próbálkozni. És el is lehet küldeni ismerősöket. Az alapötlet egy kicsit hasonló ahhoz, ami 2 vagy 3 évvel ezelőtt azért már volt a neten, hogy ilyen bannerekkel lehetett játszani. Oda vittük az egeret, és mondjuk egy ilyen pingpong jellegű játékkal ott egy kis pöttyöt lehetett passzolgatni ide-oda, vagy falhoz dobálgatni. Falhoz venni? Igen. Tehát ilyen ötlet volt, csak itt ugye ennek az alapötletnek a reneszánsz változata ez, amikor a korhoz kapcsolódó kérdésekre válaszolhatunk. Igen, meg egy gyakorlatilag olyan, mint egy pici mikroszájtól lennél, csak egy bannerben vagy, és ami mondjuk keresedemileg nagyon érdekes, hogy ez 57 kilobájtba fér bele, tehát azért gyakorlatilag mondjuk ilyen 50-60 között van, amit el tudnak viselni, hangja van, helyes, érdekes, és kettő nap alatt, mondjuk ugye természetesen, amikor egy oldalt nem reklámoz az ember, akkor viszonylag kevesen nézik, de vannak kültéri hirdetések, illetve amióta ez beindult, azóta gyakorlatilag ilyen 1900-2000 találatunk van, és most már van fönn egy lista is, mert hogy lehet ugye lehet regisztrálni az oldalra, és most már 20-21 embernek fönn is van a rangsora, meg lehet, tehát megméretheti magát, bizonyos idő alatt tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Teszem hozzá egyébként, hogy az a tapasztalat, hogy visszajárnak az oldalra, mert nem könnyű, tehát elgondolkodtató, van egy adattár mondjuk, amiben lehet nézelődni. Jó, hogy kicsit bosszantó, hogy a kérdésre nem tudtam válaszolni, utána nézek, és később visszajövök. Igen, viszont az oldalon van egy 800 a reneszánsz korban történt eseményről szóló adattár, amiben gyakorlatilag a játéknak a megfejtése benne van, de az se, egy picit azt is megtrükköztük, pontosan azért, hogy azért nézelődjenek, meg olvasgassanak, mielőtt megtalálják a konkrét megfejtést a kérdése. Remélem, hogy az interaktív banner, ez ugye nem csak arra lesz, hogy azon az oldalon elhelyezték, hanem tényleg akint felcsigázott a játék, az eljön az oldalra és megnézi, ahol egyébként nem csak azért csináltuk a kampányt, hogy szórakozzunk a bannerrel, meg legyen egy ilyen jó forma, hanem azért, mert megújult a szájt. Tehát a társadalmi védnöki testület kín van, kereshető forma van, az egész évadnak a programjai kín vannak, van fórum, letölthető a háttérképünk, ez a nagyon-nagyon szép színes logó, lehet üzenni. És egy képernyővédő is van. Igen, képernyővédő is, és a fórumos belendült, meg az összes eddigi híreink, eseményeink fönn vannak, és magyar-angol nyelven természetesen. És a múltkor egyébként a magam fejbe ütöttem szöget azzal, amikor a... De rosszul, olyan reneszánsz. Igen, szép szóvirággal élve. Ugyanis megtaláltak minket, és teljesen igazuk van, hogy ebben a pillanatban még nem érhető el vakok és gyengilátok számára, ugye múltkor a weblapok akadálymentesítéséről volt szó, és a homlokon már csaptam, hogy hoppá, úgyhogy dolgozunk rajta, és hamarosan vakok és gyengilátok számára is elérhető lesz az oldal. Nyilván a játékot ők sajnos nem fogják tudni feltétlenül élvezni. A címet még mondd el természetesen. www.reneszánszev2008.hu. Laufer László, aki egyébként a Műegyetemen tanítasz, ugye? Így van. Mit is tanítasz te? Ergonómiát és pszichológiát. Hát azzal a címmel jelentettél meg egy cikket, hogy az órai jegyzetelésnek immár vége. De hogy? Nem kell jegyzetelni például? Amúgy se jegyzetel egyébként senki más. ez akkor egy jó. Köszönjük szépen. Jó cím. Ezen virágzott fel a fénymásoló biznisz. De most már a fénymásoló biznisznek is vége. Miért kell elfelejteni a jegyzetelést? Szóval onnét indítanám ezt a történetet, hogy a nagy amerikai egyetemeknek van mostanában egy olyan kezdeményezése, élükön az MIT-vel, hogy az óráiknak nem csak az anyagait, meg a tematikáját, meg esetleg pár ilyen hozzá kapcsolódott cikket, hanem magát az órát videóban fölteszik a webre. És azért teszik fel a webre. Magyarországi főiskolák és egyetemek is egyébként csinálják már ezt, csak még videókazettával. Tehát, aha, hogy elérhetőek az előadások videófelvételen. Igen, de hát itt ugye azért ez egy nagy lépés, így technológiai lépés, hogy azért az interneten bárki elérhető, nem kell hozzá regisztrálni, semmilyen fizetni nem kell érte. Egész egyszerűen te elmész az MIT Open Courseware nevezetű projektjének a honlapjára, és te végighallgathatod az összes előadást egy adott témában. Úgy tulajdonképpen kezd arra felé elmenni a dolog, hogy az egyetem az egy minőségbiztosító lesz, aki megtanulod az előadást, ő csak ad róla neked egy papírt, hogy tanúsítom, hogy te tényleg tudod. Tehát a tudásnak nem az egyetem lesz a forrása, hanem te mindenhonnét tanulsz. Az egyetem csak a papírt adja róla, hogy te tényleg tudod, ő biztosítja. Hát ebben az állapotban a hazai közoktatás azért már eljutott. Nagyon régóta, tehát a tudás forrása itt se a tanerőtől jön, tisztelet a kivételnek, tényleg. Köszönöm. Itt ül mellettem. De valóban, tehát erről többször folytattunk vitát, hogy azért valóban, tehát a régi, úgymond, amikor csüngött a diák ugye a tanárnak a szavain, és itta a szavait, az már elmúlt. És hogy jön ide ez az órai jegyzetelés vége témakör, hogy ennél egy lépéssel előrébb mentek az MIT-ben, és nem csak a videót tették föl, hanem a videónak az automatikus leíratát, vagy nem tudom, erre a szép magyar szó. Ez Szkriptjét. Ez a magyar szó. Tehát ők készítettek egy olyan programot, készítettek egy olyan programot, ami a videófájlból leírja, hogy mi hangzott el azon az órán. Tehát tulajdonképpen kijegyzeteli neked az órán elhangzottakat. Kijegyzeteli, vagy a teljes szöveget írja le? Még nem jegyzeteli ki egyelőre, a teljes szöveget írja le. Dolgoznak azon, hogy sűrítse is ezt az anyagot, hogy nekem végigolvasni. Hát ahhoz már szerkesztő kell. Nem, automatikusan. Automatikusan megtalálja a lényeget, és értelmes angol mondatokba összefoglalja. Na, azt meg, hogy erre kíváncsi lennék én. Évek óta van ez a... Figyelted, hogy járműből kibújt egy Tornóczky Anita? Megkérdezi, hogy és ezt így hogy? Szóval... Csak én nyelvfejesen. Azért erre ilyen próbálkozások vannak. Azért angolban nem olyan nehéz mondatokat generálni, mint mondjuk magyarban, és mondjuk megtalálni szövegbanyászati módszerekkel, hogy mik a kulcs fogalmak abban a szövegben, ezt már most is megtudja egyébként az MIT programja is, hogy hát ugye volt itt tavaly a Carnegie Mellonnak a projektjét hoztam, amikor érti a telefonálót a számítógép, hogy mit szeretne, hogy el szeretne jutni A-ból B-ből, B-ből A-ba, és teljesen jó. Azért ennél egy fokkal nehezebb az, amikor a másodfokú differenciál egyenletekről beszélsz, és nem csak abból, hogy Boston, New York. Nem tudom, nem voltál itt, nem így beszélt benne, de mindegy. Mindegy, szóval egyáltalán nem erről volt szó abban. Tessék bepotolni, ez igazolatlan hiányzás. Laufer, menjen a helyére, üljön le egyes. Szóval itt is az történik, hogy elhangzik az előadás. A szöveg teljesen, az egész szöveg leíródik a gép által, van, ugye? És tulajdonképpen a programkészítői azzal indokolták a fejlesztést, hogy az emberek lusták. Tehát ők tudják, hogy azon az órán volt szó valamiről, ami őket érdekli, de nem akarják az egész órát végighallgatni, ők keresni akarnak annak az órának a szövegében, és meg azt a részt akarják, csak nem értenek valamit az órából, és ők csak azt a részt akarják meghallgatni, ahol elmagyarázza a tanár azt a bizonyos dolgot. És ráadásul, hogyha létezik ez az elektronikus szöveg, akkor sokkal könnyebben lehet keresni. Nem kell végig tekergetni sem egy videófájt, hanem rögtön oda lehet ugrani egy bizonyos kifejezéshez. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy videófájban keresünk szöveg alapján. Csak ugye ez egy nagyon egyszerű esete ennek a történetnek, hiszen egy órai előadásban nincsen autós üldözéses jelenet, háttérzaj, hanem ott valaki halálcsöndben, legjobb esetben, ez most nem vagyok, beszél, egy ember beszél. Érthetően. De ez a technológia akkor az elektronikus média, tehát a televíziós hírújságírást is forradalmasítja, ha ez tényleg ekkora van. A legidőigényesebb munkafázis a hírkészítésben, a tévében a kiszkriptelése az anyagnak. Aztán az egész nyersanyagot mindent szóra végig le kell írni, be kell timecódozni, és akkor utána jöhet a szerkesztés. Ezt mind megcsinálja valami? Így van. És azért ugye itt vagyunk a digitális televíziózás hajnalán, ahol keresnünk kell a videók között. Eddig ugye a címkék, a taggek, meg a címek, meg a leírások alapján kerestünk, és most már rákereshetünk, hogy melyik filmben hangzott el az, hogy. Uh-huh. Spányik Chatman Balázs arca nem csak az évvégi pihenéstől simult ki, hanem szerintem attól is, hogy az Internet Explorer új változata reményt keltő a legfinomabb kifejezéseiddel is. Igen, tehát egy mosolygós arcról fogunk ma tulajdonképpen értekezni. Ami itt van előtted a képernyőn. Direkt le is töltöttem ide. Egy nagy sárga smiley. De ilyen, ha megmixik valaki még a, mi volt a HT számítógépek? annak idején, körülbelül annak a grafikáján. HT1080Z. Azaz. Híradás technika. Igen, igen, igen. Csak az nem volt ilyen színes. Nem volt színes, de szerintem ennél többet nem tudott az. Mi a Radio Shack TRS-80-nak volt a koppintása egyébként. Igen. Na, hagyd mondjam el, mit látunk a képernyőn. Ez az úgynevezett ACID 2 teszt, amit úgy lehet a legegyszerűbben megtalálni, hogy a Google-ba beírja valaki azt, hogy ACID 2, így egybe, és utána megnyomja a keresés gombot, az első találat rögtön ide fogja dobni. Ez egy nagyon speciális módon összeállított HTML oldal, pontosan HTML4-re épül, és tulajdonképpen azért érdekes, mert olyan technikákat technikával rajzolják ki ezt a bizonyos mosolygó fejet, amelyet a mai napon, vagy mostanában a weboldal készítők előszeretettel használnak. Szabványos technikákat, tehát HTML szabvány, CSS szabvány. Meglepő dolog. Ez a képbeszúrásról beszélünk? Nem. Nem, egyáltalán nem. Ez egy elég bonyolultan összerakott történet, és tulajdonképpen azt mérhetjük le vele, hogy az egyes böngészők mennyire támogatják ezeket a szabványokat. Ugyanis a jelenleg a legnagyobb probléma tulajdonképpen a weboldal készítésére, illetve a weboldal fejlesztők számára az, hogy a böngészők és hát bizonyos a Redmondi barátaink legjobban elterjedt böngészője, ugye az Internet Explorer, eléggé el van maradva, ami a szabványok követését, a szabványok betartását, a szabványos weboldalak pontos megjelenítését illeti. Azt akarod mondani, hogy ezzel az egyszerű kis ábrával, amit mi is látunk, egy eléggé elnagyolt, tényleg egy ilyen 80-as évekbeli grafikának tűnik. Ezzel az ábrával lehet tesztelni a böngészőket, hogy szabványosan működnek-e? Én sejtem a poént. Nem, hanem ezt az ábrát akkor látod csak ilyen formában, hogyha a böngésződ szabványosan működik. Ha igen, nem, akkor krikszrakszot látsz. Megmutatom, hogy mit látsz akkor például, hogyha az Internet Explorer 60 megnyitod ezt a dolgot, itt van kinyitva, tessék. Aha. Szép lila. Piros, tehát egy ilyen nagy piros foltot lát az ember, és olyan, mintha átment volna a szegény mosolygó arcol az úthenger, és így kiterítette volna, és egy kicsit véres lenne így az egész, így a kecsep így egy kicsit betöltette a képernyőt, tehát azért elég komoly különbség van a kettő között. Ez természetesen egyébként egy kép, tehát nyilván ugyanúgy az Internet Explorer 6-ot nézzük itt a képernyőn, csak egy képben megmutatják, hogy hogy lett volna ennek a dolognak kinéznie. Tehát, hogyha a böngésződ legyen az akár az Opera, akár a Firefox, akár az Internet Explorer, ezeket a szabályokat megfelelően kezeli, és pontosan meg tudja jeleníteni az abban leírtakat, akkor ez a mosolygó fej jelenik meg a képernyőn, és ez azért ad reményre, vagy nagy reményre okot. De szeretnék már hazaérni, és megnézni a böngészőimet. Hát, ezt fogod látni, Zoli. De honnan tudod, hogy nekem milyen böngészőim vannak? Mert egyelőre egyik böngésző sem megy át. Sajnos erre akartam kitérni. De ez egy jó teszt. Igen, hát hogy egyelőre egyik jelenleg. Tudják, hogy azt kellene kirajzolnia. Laci, ez a módszer, ez nem rossz, nem? ZH-ra ilyet lehet, de senki ne tudja megoldani. Ez jó. Hát az a szomorú egyébként, hogy senki nem tudja megoldani, mert ezek a szabványok, például a CSS 2.1, ez éppen 10 éve készül, és 10 éve már majdnem ott tartunk. Hát, tanárnak is szomorú, már rányomták a pecsétet. Megtartott az előadását, de... és senki nem tudja a választ. Pedig ő elmondta. Na hát, ez pontosan valami egészen hasonló dolog rossz. De Balázs, mi ebben a nagy dolog? Szóval minden egyes ilyen teljesítendő kritériumnak megfelel egy képpont, és hogyha nem, valami igen, nem igen, teljesül. Igen. Nagyon, ez most tényleg egy egyszerű képnek tűnik, de igazából majdnem minden egyes része, külön a szemek, külön a dolgok. Hát, hogyha megnézed azt, hogy van ez szétesve igazából, ez amikor rosszul jelenik meg, látszik, hogy itt óriási piros területek vannak, miközben a tényleges képen egy darab piros nincsen. Tehát itt úgy tologatják a képnek a bizonyos részeit, hogyha ezeket a böngésző megfelelően kezeli, megfelelően felismeri a szabványokat, és ez szerint jeleníti meg a képet, akkor pontosan ennek a képnek kell, ennek az ábrának kell kirajzolódnia. Ilyenkor jelent meg jól a weboldal. De várjunk, csak tekerjük még vissza ezt az egészet egy picit, hogy tehát azt állítjátok, hogy nincs olyan böngésző most forgalomban, amely tudná a 10 éve évtizedek óta létező szabványokat szabványosan kezelni. Összes szabványt most igen, sem. Igen, nincs ilyen. Az Opera az Opera meg tudja jelenteni egyébként jól. Én úgy tudom, hogy az Opera jelenlegi változata, tehát a kint levő változata meg legalább tudja. Legalább látni valami. Igen, ezt látod az Operán, igen. A Firefox 3-as készülő változatának, aztán Beta 2 már meg tudja jelenteni, és az Internet Explorer 8 is most, amit bejelentettek, hogy készül az Internet Explorer 8, ez december 12-én képes volt ezt megfelelően. Safari például. Én úgy tudom, hogy ők sem. Ők is dolgoznak rajta. Akkor ezek a szabványok hogy születtek? Tehát ez vannak egyáltalán? A szabvány az jó, az a baj, hogy hát itt persze, van egy őrületes verseny, és gyakorlatilag, tehát most tök mindegy, hogy miről van szó, melyik gyártó, vagy nagy, vagy kicsi cég, gyakorlatilag bugvert passzol el mindenki, igen, mert nincs arra idő itt ebben a nagy piaci rohanásban, hogy 100%-osan kitesztelt, 100%-osan megcsiszolt. Mert nem 10 év alatt készül egy program, tehát megjárnak valamit csinálni, rájönnek, hogy hopp, zsákutcába futottak, eldobják az egészet, újra kezdik el írni, kinevezik egy új verziónak, és tehát azért, ezt azért viszonylag nehéz, hogy az összes szabványt, ami gyakorlatilag, nem tudom, Roland, te vagy a megmondhatója, tehát a V3C-n ott van egyébként az összes idevágó szabvány, át lehet olvasni, azért egy jó sok időd rámenne arra a sok száz oldalnyi információra, mire átolvasni. Várjatok, azért két élő dolog, mert a CSS-nek, a CSS 2.1-nek a 10 éve azért ez nem azzal telt el, hogy hopp, 10 évvel ezelőtt letettük a CSS 2.1-t az asztal, és 10 év alatt nem voltatok képesek ezt megvalósítani, hanem 10 évvel ezelőtt leraktak valamit az asztalra, ami egy ajánlás volt, és aztán az elmúlt 10 évben ezt szépen reszelgették, finomították, és ma ott tart a dolog, hogy már majdnem szabvány. Akár támogat hatná is a sok böngésző, de nem. Ez meg a másik oldal a dolognak, tehát ebbe is igaz van. Tehát ez egy olyan jó, közeg, ahol mind a szabvány fejlődik, mind a technológia fejlődik, mind van egy piaci nyomás, hogy újabbat, jobbat, gyorsabbat, színesebbet, szagosabbat, és hát akkor ebben van, ami egy kicsit jobban sikerül, meg van olyan, ami egy kicsit meg nem annyira. De úgy látszik, nem az a jobban eladható a piacon, ami jobban megfelel a szabványnak, hanem aminek így jobban örülnek. Na most egészen konkrétan 2001-ben, amikor az Internet Explorer 6 megjelent, akkor a Microsoft hátradőlt és azt mondta, hogy köszöni, ő innentől kezdve több böngészőt nem fog kiadni, mert a 6-os az annyira frankon sikerült, hogy kész. Na most ezzel a legrosszabbat tette az egész közösségnek, mert azóta tulajdonképpen egy átokül rajtunk, mert ugyanis minden egyes weboldalt meg kell csinálnunk először egy olyan böngészőre, ami követi a szabványokat, lehető legjobban, és utána minden egyes weboldalt ütögetni kell addig, hogy az összes többi böngészőn is úgy, ahogy normálisan megjelent. Erre szokták azt mondani, hogy mit tudom én, Firefox-ra, ja, hát arra nem optimalizáltuk, vagy Operára arra nem szokták, ugye? Ez hát az optimalizálás. Az igazság, hogy inkább manapság Firefoxon kezdik el csinálni a dolgokat, igen, mert a Firefox állam még úgy, ahogy a legközelebb a dolgok, Operára azért nem, mert az Operának a részesedése az egész piaci szegmensből az ilyen 3% alatt van, úgyhogy nem igazán rúgnak labdába. Igen. Kicsi is gyenge, és rúgjunk bele még egyet. De pont ez a lényeg, és ezt szeretném mindenképpen elmondani, hogy ezzel, hogy most már az összes készülő, illetve az Opera is, ugye, ami jelenleg készen van, és meg tudja jeleníteni ezt az oldalt, valamint az összes fontosabb készülő böngésző meg tudja jeleníteni, eljöhet az a pillanat a világtörténelemben, és ez az a fény az alagút végén, ami még nagyon messze van, hogy a böngészők már nagyjából, tehát azért még ez a teszt sem jelenti azt, hogy minden szabvány, de már jó úton vannak, és nagyjából támogatják a szabványokat, tehát nekünk weboldal készítőknek sokkal egyszerűbb lesz a dolgunk. Következzen a nyílt forráskódú blokk a műsorban, és rögtön benne az infószótár, meglepő módon, ugye, mert az infószótárban nem a nyílt forráskódú világgal szoktunk foglalkozni, de most egy kicsit igen. Az egész világgal szoktunk az infószótárban foglalkozni. Az egész informatikai világban. Úgy bizony, igen. Kerestem valamilyen szoftvert a elmúlt napokban, hetekben, mindegy, nem találtam, de lényeg az, hogy persze a nyílt forráskódú világhoz is elérkeztem, és találkoztam egy olyan kifejezés, vagy egy kitétel, egy mondattal, és hogy GPL licenc alatt is elérhető. Na, rögtön, akkor Borek barátommal fölvettem a kapcsolatot, hogy mi is ez a GPL licenc. De beszéltél erről, nem András? Nem abban a vonatkozásban, amiről itt az Oli be fog számolni. Persze. És egy roppant érdekes világra, nyelvileg is, vagy roppant izgalmas, invenciózus világra bukkantam, ugyanis rátaláltam egy bizonyos Richard Stallman nevű emberre, aki kitalálta a GNU filozófiát. Ugye? Bólogatsz, hogy filozófia? Igen, ezt nevezhetjük annak. Egy kiáltványa is van ennek, és a kifejezés az roppant érdekes. A GNU az egy betűszó, és minek a rövidítése? GNU, not Unix. Olvassuk csak össze. GNU G-vel kezdődik, a not N-nel kezdődik, Unix U-val kezdődik. Mi ez? GNU. És az első tagja... Az ugyanaz, mint az a rövidítés maga. Igen, ez matematikailag leírható. Mi ez? Rekurzív függvény? Igen, ez egy végtelen rekurzív függvény egyébként matematikailag. Ez nyelvileg... magát magyarázó definíció. Egy fraktál ez a szó. Nagyon jó. A GNU ebből egy név egyébként. voltak éppen egy Unix-szerű operációs rendszernek a neve. Ezt a nevet találta ki, lehetett volna bármi más, de nagyon-nagyon érdekes, hogy egy ilyen rövidítés sikerült belőle megoldani. És ennek van egy ilyen a terjesztési filozófiája a háttérben, ami tulajdonképpen, András folyam, amióta itt a műsorban létezik, ő azóta minden adásban elmondja, tehát hadd nem mondjam még egyszer el. Tehát ugye a lényeg, hogy a szabadság és az ingyenesség között kell különbséget tenni. Ezt Richard Stallman a kiáltványában, a GNU kiáltványban, itt olvashatom, már magyarul is a neten, ezt le is írja. Igen. Bocsánat, annyit hozzátehetek még, hogy a GNU mint állat azért van köze ez a dologhoz, lévén az első megjelenítésében ezeknek a GNU licenszeknek ott is szerepel a GNU mint állat. Tehát igen, valószínűleg van köze el. Ami egyáltalán nem úgy néz ki, mint a Unix egyébként, ez a GNU. Igen. Na mindegy, szóval, de itt névként funkcionál. És van még utána egy másik betűszó is, a GPL, amit most hirtelen nem talál. General Public License, ugye? Tehát általános nyilvános licenc. És ez tulajdonképpen ennek a licenszelési eljárását írja le, ez a GPL, ami megint egy zseniális jogi ötlet és csavar van benne, de hát ez már nem az én asztalom. De az az érdekes, hogy a GNU GPL, ez a két betűszóból áll, tehát a GNU-t már megfejtettük, és a GNU-nak a GPL-je, és ez a szabad szoftvereknek a licenszelési eljárásává is vált, ezért van minden szabad szoftver után odaírva, hogy ez GPL licenc, de ahogy megfigyelhetjük, a GPL-t betűszót használják az egész helyet, a GNU GPL helyett, tehát ez egy másik érdekes dolog. És az egésznek a végén ugye ott van, hogy ez maga a szabad szoftvereknek a licencia, és a free software, ahol a szabadnak a jelentéséről mondom még egyszer, mert roppant fontos, tehát hogy nem csak az ingyeneset jelenti, sőt jellemzően nem az ingyeneset jelenti, ezt már maga az egész dolognak a kitalálója, Stallman is leírja, hogy itt nem ingyenességről van szó, szabadságról, használhatott, terjeszthetett szabadon, pénzt lehet érte kérni. Meg belenyúlhatok a programkódba, igen, tehát módosíthatom, tehát egy csomó minden lehetőséggel. Nem lehet megtiltani azt, hogy terjeszteni lehessen. Ennyi. Ugye ennek a jogi csűrcsavarja az, hogy egy hihetetlenül korlátozó, ugye a copyright jogi kereteit használták föl arra, hogy kinyissanak valamit. Tehát ugyanazt a jogi, igen, keretrendszert használták föl egyébként jogilag, amit arra találtak ki, hogy abszolút bezárjanak valamit, és a tied legyen. Azt kifordították úgy, hogy bíróságon perbe megállja a helyét, úgyhogy a nyíltságot biztosítja. Tehát ez valami zsenialitás egyébként. Én kérdezhetek, a GPL az rokon az EULA-nak? Nem, az EULA az a végfelhasználói licenc szerződés. Aha. Én azt szeretném kérdezni, hogyha van egy ilyen, most kicsit elbizonyítottam, hogy ingyenes vagy nyílt, mindegy, van egy ilyen szabad. Gép, van egy ilyen szabad szoftvered, és te belenyúlsz, és kicsit átrakítod, akkor az is GPL marad, vagy... Igen, igen. Igen. Azért igen, nem kérhetsz, igen, vagy kérhetsz pénzt? Kérhetsz pénzt. Nem pénzről van szó. A terjesztés szabadsága, tehát jogodban áll belenyúlni, átírni. De ki fog neked pénzt adni akkor, hogyha szabad terjeszteni? Nem, figyelj. Nem, csinálhatsz, figyelj, belőle üzletet. Én nem kérhetek pénzt a levegőért. De nem. Tehát itt most te egy nagyon jó archetípusa vagy annak, aki nem érti ezt az egészet. Vannak például ingyenes programok, amiket akkor se nyúlhatsz bele, akkor se alakíthatod át, hiába ingyenes. Tehát nem azért nem alakíthatod át, mert fizetni kell, hanem azért nem alakíthatod át, mert a szerző megtiltja, hogy te azzal bármit tegyél. A GPL licensznél azt csinálsz vele, amit akarsz, de nyílt marad. Tehát amit te hozzáadsz, értéket. Tehát megvan a szabadságod abban, hogyha neked nem tetszik, átalakíthatod, de utána neked azt ugyanúgy közzé kell tenni. Közzé teszed, de tulajdonképpen lehetséges, attól, hogyha más ezt használja, attól még kötelező lehet neki fizetni, érte. Persze. Belenézhet a programba. Ha idézek egy mondatos Stallmantól, azt mondja, hogy a lényeges dolog az, hogy bárki, aki rendelkezik a szoftver egy példányával, szabadon együttműködhet másokkal, és odaadhatja nekik. Kész. És akkor ez a lényeg, hogyha mondjuk egy olyan cég, mint a Redmonti barátaink felhasználnak egy ilyet, akkor már az ő programjukba is bele kell, hogy így van. Így van, mert így van, és erre mondta egyébként a Steve Ballmer, egy öröngő roham közepette, hogy egyébként nagyon találó volt a kifejezés, ezt tegyük hozzá, hogy ez a számítástechnikának a rákfenéje. Tehát ez gyakorlatilag olyan, hogyha valaki valami GPL-t felhasznál a saját dolgába, az GPL. Tehát igen, az nyílt marad. Borek András már beszélt itt nekünk jó fél évvel ezelőtt arról a mosógépről, ami sörfőző készülékké lett átalakítva. Így van, és az is teljesen nyílt forráskódú a program, a sörfőző program, el lehet érni Michael Fay német szerzetesnek a weboldaláról. Most nyílt sörforrás lesz abból a mosógépből. Megint a német szerzetesek. Igen, megint a német szerzetesek. Ellenben most Kopenhágából hoztam egy sörreceptet, mégpedig a Free Beer nevezetű dolgot. Ugye Stallman többször is megemlíti, hogy a free-t azt abban az értelemben kell használni, hogy szabadság, mint a free speech, a szólás szabadsága. Tehát igen, ebben az értelemben. Vagy nem... a free Kevin, hogy szabadítsátok ki Kevint, akkor szabadítsuk ki a sört. Így van, és a Free Beer az meg az ingyen sör, és ez a Free Beer projekt, ez pedig pont az kifordítottja a dolognak, tehát ez a szabad sör, ugyanis a receptje az megint csak egy ilyen korlátozhatatlanító licenc. Egy GPL licences. Nem, hát annak ugye vannak a GPL-t, azt programokra tudod használni, viszont megvan az egyéb szellemi alkotásoknak a licenc, ez a Creative Commons. Ez a sör, ez a Creative Commons alatt jelent meg. Tehát az összes receptjével, leírásával hogyan kell megfőzni, és jelen pillanatban a 3.0-as verziónál tart ez a... Ez tök jó. Ez a... Tehát, hogyha ilyen olyan sörös csirkét csinálsz, ami ezzel a sörrel lett, akkor annak a receptjét is... Kötelesül. Igen. Odaadni, és ez egy zseniális dolog. És egyébként én nagyon szeretném azt, hogy megvalósítsam valakivel ezt a sört. Tehát ugye, hogy utána olvastam, hogy körülbelül olyan 30 üvegnyi sört kell egy ilyen becsbe megcsinálni, hogy egy ilyen adaggal lefőzni, mert hát abban tudod azokat a mennyiségeket összeszedni. Jó, hát én szívesen beszállok, hát okay. Ezen ma nem új ég. Úgyis lesz itt majd lomizás, tehát szedünk egy mosógépet, és akkor egyből lefőzzük az adagot ebbe. A weboldalon egyébként fönt van a sörnek a címkéje, az is Creative Commons licensz alapján, tehát hogyha lepalackoztuk a szampullákba a nedűt, akkor szépen fel is címkézhetjük magunknak. És egyébként Brazíliában van egy cég, amelyik gyárt ilyen, ezt a, mindenki ismert, a buli hordóba, már gyártja ez alapján, a recept alapján a sört. Free beer, nagyon szép ilyen lilás színű dobozban van, tehát valami... Azt hittem, hogy a sör lilás színű. Igen, ez elég bizarr. Nem, a sörről várjátok, mert itt hoztam magamnak, hogy milyen volt, hogy ez az 1.0-as, az egy 6%-os, azt mondja, hogy mély arany vörösbe hajló színnel, remek ízvilággal rendelkező sör. Egyébként az utolsó 1.0-as első körből való sör, ez most kelt el az eBay-en $100, mint kultikus tárgy. És viszonylag jókat írnak. Egyébként Stallman is földicsérte a sört, ugye, hogy ez nem az árkérdés, hanem a szabadságról szól, a libertiről szól. Egyébként egy zseniális találmány, a Kopenhágai Egyetem és egy művész csoport hozta létre az 1.0-as verziót, és azóta ez fejlődik, megtalálható a www.freebeer.org weboldalon. Hát akkor ígyunk az ő egészségükre is. Eddig tartott a Netidő, 2008 első műsora. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszonthallásra.